I 2013 blev Ian Ziering en del af Chippendales. What? I 4 uger optrådte han med Chippendales. Man, du vil ikke komme med de facts nu? Velkommen til podcast nummer 65 med ikke nævne filmnørder. Mit navn er Morten Siger. Og i aften prøver vi noget helt specielt. Vi vil prøve at optage intet mindre end et kommentarspor til verdens bedste hej i blæsværfilm. Men jeg er selvfølgelig ikke alene. Med mig har jeg mit sædvanlige crew af... jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde jer. Nu har jeg ikke set film, så jeg har ikke noget fedt at kalde jer. Men der er i hvert fald Niels Hansen. God aften, Niels. Pænt goddag. Pænt goddag. Og Christoffer Appelgaard. Hej, hej, Christoffer. We're gonna need a bigger microphone. God aften. Du har allerede en... det er fedt. Har du set film? Jeg har ikke set film, nej. Du har ikke set film? Jeg glæder mig. Jeg regner med, at det bliver, hvad skal man sige, nærmest sådan en ud-af-kroppen-oplevelses. Det tror jeg, på mange måder. Jeg har i hvert fald en basketball, jeg står ved siden af mig. Jamen, jeg har min kaffe, og jeg har min cola, og jeg har min spand til, og nej, det har jeg ikke. Jeg har min kaffe, min cola, og så er det nok, altså film er jo ikke så langt, så jeg håber, jeg klarer mig igennem med det. Men altså, okay. jeg bliver jo så, jeg regner med, den er så tilpas underholdende, jeg ikke kommer til at tænke på tid og sted næste eller anden time. Nix. Du skal godt, bare huske ikke, at det er grebet alt for meget af filmen, Christoffer, så du skal også sige noget. Ja, det er vigtigt. Ellers så bliver jeg kedeligt. Ja, ja. Ja, sidst, men ikke mindst, Kasper Jensen. God aften, Kasper. God aften. Er du klar? Ja, det tror jeg nok. Jeg er ikke vant til at skulle snakke ind over film, og det kan være, at jeg bliver mega irriteret på jer undervejs, fordi at... Det er faktisk rigtigt. Jeg plejer at blive lidt sur på folk, når de sidder og snakker over, når man ser film. Det er rigtigt. Det kan godt være, det kan blive et problem. At slutte ret hurtigt, fordi vi bliver uvenner. Ja, normalt så skal man jo holde kæft, når man ser film. Det er rigtigt nok. Ja. Men det skal nok blive spændende her. Vi gør en undtagelse. Og det fede er jo faktisk, at det er jo Sharknado, vi optager kommentarspor til, og der er jo ikke nogen af os, der har set den, så det bliver modsat vores andre podcast, hvor vi virkelig har indstuderet det. Vi har skrevet det helt ned på forhånd. Vi har afprøvet det. Der er timevis af forberedelse til vores andre podcast. Her er det bare fuldstændig uden filter. Det er filmudgaven af Accidental Podcast. Et eller andet i hvert fald, eller Stjerne Uden Hjerner, eller et eller andet. Ja, nå, hvad det hedder. Hvis I skulle have lyst til at se filmen samtidig med, at I hører det her, hvis I har set den før, og en eller anden grund gerne vil se den igen, så er det udgaven, der findes på Netflix, den kan I sådan set afspille det her kommentarspor ved siden af. Vi starter samme sted som den der indstarter, så vi tæller ned og siger go, og så starter vi alle sammen vores film, og så kører vi derfra. Og jeg tror ikke rigtigt, der er så meget mere at sige end det, fordi vi ved ikke rigtig så meget om filmen, andet end at den blev vist på Sci-Fi Channel for et par år siden, er det ikke det? Sidste år? To år siden? Jo, og det blev sådan lidt et fænomen, ikke? Fordi den simpelthen var så åndssvag. Altså præmissen er så åndssvag, at det er fedt på en måde, eller det, altså det, jeg ved ikke, den fik i hvert fald sådan en eller anden, der kom en eller anden form for meme, eller et eller andet, altså den voksede på en eller anden måde og blev til et eller andet, og de er jo også i gang med at lave en tor, har jeg forstået. Mm. Det kan vi tage undervejs i de kedelige sekvenser, hvor dem var der ikke er nogen hajer, der æder mennesker. Yes. Men ja, den blev vist på Sci-Fi Channel over en trigange, og endte med at indtjene til en Asylum, det havde lavet den ret mange penge, set i forhold til, hvad de havde forventet, så det var fedt. Ja, det må være en af de Asylums største succeser. Det er vel også en af de eneste, der faktisk, eller det er vel den eneste, der har været i biografen i Danmark. Den har faktisk, den bare bliver vist til det der, hvad kalder man, hvad hedder det, Horror Festival i København. Gjorde den det? Ja. Der blev den vist en eller to gange, og den blev faktisk også vist i julen sidste år på DR eller DR3, der viste den. Åh, det er rigtigt, DR3 viste den. Ja, den blev vist, ja, jeg ved sgu ikke, hvornår det var, fordi min kone sad og så den. Faktisk den aften, hvor vi optog podcast, så det var jo bare... Så det er så, på din kones utallige opfordringer, du har, ja, ja, du har fundet. Ja. Så. Nå, skal vi ikke bare gå i gang? Jo, og det var det, vi snakkede om. Hvordan var det nu, vores talsystem, eller vores nedtælling? Det kommer jeg tæller ned fra 100, og når jeg kommer til 1, så siger jeg go derefter. Og så starter vi på go. Vi starter på go. Yes. Altså, det er bare lige sådan, vi ikke får et lethal weapon moment her, hvor Riggs han bare stormer ind, og så Murtaugh han står tilbage. Det skal vi gå ud i. Det må du gerne. Vi andre, vi starter på go, altså efter 1. Jeg tæller ned for 3. Okay, okay. Og så siger go, ja. og så trykker vi på den der play. Jeg vil jo nødt til at bage at sige, I'm too old for det her shit. Så, ja, okay, godt, vi er klar. Og lyden fra filmen vil naturligvis ikke være eller blive optaget her i podcastet, så enten skal man selv lave den, eller så skal man... Ja, den skal man selv lave. Ja, eller så skal altså rekreere filmen med dukker, eller også så skal man se filmen. Ja. Det må man tæller, og man gør det. Yes. Godt, vi tæller ned. Vi siger 3, 2, 1, go. Fantastisk. Og der er der hejer for første sekund. Starter godt op. Der er både hejer og tornado. Ja. Det er jo op til titlen. Så er de spiller ikke tid, nej. Det er en medierace. Du kommer direkte ind med hejer, der flyver. Altså, det ser næsten ud som, det kunne være skabt til 3D, det her. Og tænk på, at der er hejer over det hele. Er den lavet i sort-hvid? Nej, det er ikke helt sort-hvid. Nej. Det er bare ren Spielberg. Jeg har en blå himmel, ja. Så er vi i gang. Ikke så meget pis. Flyvende hejer. Selvfølgelig er det i Mexico. Ja, den båd, den ser bekendt ud. Ja, de er sgu da båden, de har lånt fra... Jaws. Jaws, ja, lige der. Men den bliver ødelagt, så det kan jo gå den. Så noget, det kan genopbygges. Ja. Jeg synes allerede, der er lidt for meget... altså, de har brugt lidt for meget tid på at opbygge stemningen. Altså, de er godt til at komme lidt med gang. Hold da fast, jeg kan godt forstå, at de har, jeg bliver sure. Prøv lige at se der. Det er jo kraftigt. Han lignede Ben Affleck, ham der. Hej, findes ude. Han kan se ud, ja. Er det godt nok? Oha, et lynch moment, hvor han drikker espresso. Ja, han spytter den ud. Så kommer der en dværg og tørrer det op. Ej, der fornærmer han ham. Det er i det mindste nu, man ikke ser kameramanden i brillerne. Ja, han gider ikke kalde ham kaptajn, fordi det er bare den her lille jolle, han har. Og hvordan er med kaptajn i Mexico i forhold til en kaptajn herhjemme? Er det så bare en bådsmand eller en eller anden det er ham, der ejer væskedreng på dækket eller et eller andet? Jeg havde forventet flere tornado og hajer på nuværende tidspunkt. Det er faktisk slut. Det var den. Eller lidt på Cape Damer eller et eller andet. Altså, jeg synes... 20.000 hajer, det er alligevel også en del. Ja. Oh, nu bliver der forhandlet. Okay, det er tough negotiations, det der. Han shoots først. Det er faktisk lidt kantinascenen, den ja, der. Ja. Han er ikke helt stabil, ham der. Og Ben Affleck's cheaper stunt double. Altså, jeg er ikke sikker på, at altså, det ene, jeg ved om den her film, det er, at Steve fra Beverly Hills, han er med i den. Yes, han spiller hej. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne kende ham, når det er. Han er blevet mocappet som hej, har jeg hørt. Det er ham, der han er mocappet som en af hejerne. Så det er rent Gollum moment. Det var et lækkert blink, det der, eller en lækker wobbler. Wobbler. Jeg gætter på det her. Det er hybris og et setup. Jeg tror ham der er den første, der bliver et. Skål. Ja, skål. Så. Det er godt, han lige kan forklare publikum, hvad der sker. Oi! Det er fede effekter. Der var lige et børnetegn, der er sned så ind der. Det ligner sådan et eller andet, der er lavet over i en børnehave. Prøv at tegne en båd, så vil de tegne det sådan der. Oh, det er rent The Perfect Storm, det der. synes musikken gør mig utryg. Altså der er ikke så mange steder man kan forsvinde hen på en båd, altså det. Oj, jeg tror det er det. Jeg tror det er optaget på location det der. Det ser meget realistisk ud. Oh, kom der en vej. Okay. Det flyver her. Det er fedt. Øj, det gik hurtigt. Den var sulten på land. Vi er nu 4 minutter inden, og den første hej har et offer. Men det var fedt, den sugede ham sådan ind. Det var rigtig ja. Cool. Hvorfor er det, de skyder på hinanden, de her to? De er op til flere centimeter fra hinanden, så de er jo nødt til at gøre et eller andet. De kan jo ikke bare... Jamen, hvorfor skyder de på hinanden? Har de ikke lige aftalt, at de skulle... Jamen, han stakker med pengene. Nå. Der er plot, Christoffer. Det, men det hvordan vil han crazy. Stikke af? Nå, nu ryger pengene. Åh, oh, nej. Åh, oh, smart, you son of a bitch. Det var sådan en af de der flyvende ejer. Sådan. En hammerhej. Okay, der er sådan en hammerhej. Igen er vi optaget på location, helt klart. Vi tager lige en lunch af ham hver gang, de lige kommer. Ja, lige, hans baghoved lige er der en hej, det var da fedt. Det var næsten det der. Det var Baywatch jo, det jeg kom til. Ja, ja. Tara Reid, berømmet i Hawaii. Ja, John Hurt. Ian Searing, Steve Sanders. Ja. Og jeg kan allerede godt lide filmen, jeg synes den er god. Ja, ja. Det skulle bare starte sådan her. Der var han. Der har du... Var det ham? Beverly Hillbillies. Ja. Nå, det skulle være Steve. Ja, det er det også. Der var en eller anden kvindes bryster. Steve. Hvad så scenery? Han er, så vi skal ligesom forstå her fra start, at han er sådan en professionel omkring sin surf. Ja, han har ikke tid til at kigge på damer. Han har ikke tid til at kigge på damer. Det er en sam, ikke? Steve only surf, man. Oh no. Det minder sådan meget om de der strandscener og sådan noget, der var i Beverly Hills. Det gør det faktisk. Jeg har jo også den der sådan lidt tv-kvalitet over sig, ikke? Jo. Han er helt ubarberet og... Der var der faktisk et fint POV der på surfbrættet. Det er de der alligevel brugt penge på. Scruffy. Det kan være, de har lånt det fra en anden film. Lånt. Ja, de har helt klart brugt alle penge på hejer. Ja. Der var også, hvor mange var der? 300.000? Nej. Mange. 20.000. 20.000. Ja, det er jo fuldstændig useriøst. Nej. Så de tager simpelthen længere ud. Vi tager lige en gang Brokeback Mountain her. Ja. Mangler bare telt, så er vi der. Altså man sidder allerede nu, så savner man lidt hejer, ikke? Altså de kunne godt have haft nogle flere hejer, ikke? Og det er jo ikke helt... Ja, sådan i de stille scener, der kunne de godt lige have smidt en hej ind. Nej, det kunne de godt lige. Det er bare lige se en, der hopper op, lige tager et ben eller noget. Ja, han forstår det og fokuserer på det rigtige, må man sige. Det må man sige. Og hende der, hun er sikkert også kendt for et eller andet. Ja, hun er vist med i den nye Beverly Hills, tror jeg faktisk, der var. Okay. Der var jo John Hurt, slumming it. Ja. Selvfølgelig er han det. Ja, udover ham selvfølgelig. Hey. Han klappede hende der bare lidt på ryggen, nu må hun lige. Ja. Altså, når hun går rundt sådan der klædt, så må hun skulle også regne med... Ej, det var nu ikke det, jeg siger. Det er det, jeg hørte dig sige. Ja. Okay, jeg spår nu, at hun er blevet bit af en haj på et tidspunkt. Det er det, hun har der efter. Ellers har hun en crazy barberblad. Ja. Der skal bare dø nogle hajer nu. De havde under her. Er det sådan noget helt? Ja. Altså lige nu, sådan... Sådan. Der var en hej. Der var flere. Der var mange hejer. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det her hende har vi set til. Så... Jeg har kun set de billeder en gang. Det ligner lidt som at glave, men det var det vel ikke? Ej, det tror jeg ikke. Nej, det var det ikke. Hvis jeg havde som at glave, så havde jeg filmet med cancel eller andet. Ej, hun var da også med i Knights of Badassdom. Jamen, den var jo også lang tid undervejs. Jo, men den blev ikke cancelled. Ej, den var tæt på. Jeg kan se i samme år, som han var jo, han var jo 50, da han optog Beverly Hills, var han ikke? Altså, man burde lave en director's cut af det her, fordi det her, det er bare... Oh. Han er jo nok 50 efterhånden. Jeg skal have noget shark action, og det skal jeg snart. Skal vi se, han er fra 64. Ja, 50. Ham, jeg tror faktisk, han var den ældste i Beverly Hills dengang der. Ham og Luke Perry var nogle af de ældste. Hold kæft, det så dårligt ud. De stod aldrig på det surfbræt, den skide gjorde de. Åh, oh, der kom hejerne. Der er de lige der. Og der er han lige sat ind. Tror du, han sat ind? Ej, jeg tror, det er film på location. Eller? Det er vildt, som de skifter mellem de der filtre, de bruger på kameraet. Det er helt vildt. Så er det solskin, og så er der dystert, og så... Det må være lige noget for dig, Christoffer. Du er helt vild med sådan nogle filtre. Farverne skifter helt. Uh-oh. Og heller jeg fundet fart på det surfbræt der, sådan. Så! Kom nu, Steve. You've been cancelled. You've been cancelled. Ja, det er godt. Han er da en stor hjælp, må man sige. Han ved da, hvad hun skal. Ja, det er ret, han lige kunne tælle. Åh, nu får vi lige noget stock footage. Ja. Oh shit. Kæft, det så ringe ud. Det er sindssygt. Det er ligesom, når det er pænt. Hun skulle bare, hun skal gøre ligesom man gør i Deep Blue Sea, sådan lige med at holde fast i snuden af den, så... Åh oh, ja, det er rigtigt, ja. Kæft, du har dårligt at svømme. En opmærksom livredder, der er på den strand. Der. Jamen, jeg siger. Hvad er det, der sker for hende nu? Kan hun ikke nå? Åh, oh, så er der blod i vandet. Okay, oh, ja. Oh. Blod på kameraet. Blod, det er vand, ja. Flot. Kæft, det var en lang tid at råbe. Okay, men han er så lidt sadistisk, der er han, fordi venter hun døde, så... Jeg kunne ikke lide hende alligevel, så... Sharks! Sharks! Der er ikke nogen, der lytter til ham. Ikke nogen, der lytter til ham. Nej! Hvordan kom den så langt ind til land? Hvordan kom den ikke, der kravler op i deres sand? Sand Sharks. Åh, oh, nu får okay, lige ja, det er en helt anden film. Han er godt nok kæft, han skulle godt nok fyres, han er godt nok ikke. Ja, nu er han på vej. Hold nu op, han er på vej. Jeg kan godt, de tager dem hele ind på lavt vand. Det er bare kravlet helt op i strømkæmpen, så var lige, og så lige hapsen, og så var... Hvorfor tager han ikke? Han kan bare stille og roligt rundt. Nej, ikke længere. Det kan lidt fart på, men han så sådan rimelig relaxed ud. Ellers skulle de have fat i en påhængsmotor, ligesom i Piranha 3D. Der, Get out of the water, Steve. Get out of the water. Hey, der var en rigtig hej. Det var da crazy. Det må have kostet meget. Stock footage. Okay, ja. Hvordan? Hvorfor går de sådan amok, de der? Han blev lige slået ud af hendes bryster der på vejen af trappen. Det var fordi, de er bange for, at de kommer op på land, tror jeg. Ligesom den der anden, der tog dem i øjenkanten. Hvorfor kommer han ikke op på land, Steve? Han er da... Jamen han kører bare rodet. Han sejler bare rundt i båden. Skal lige rive dit ben af, Mark, og komme videre. Hvad kan han lige være surfbræt? Shark repellent the surfboard. God lydeffekt også. Og det er i hvert fald ikke Ian Searing, der sætter på den i de lange skud. Det er ikke ham i nogen af skudene. Der har aldrig været den. Der har aldrig været den. It's all illusion. Hvor langt så vi ikke, de var 2 meter fra land eller sådan et eller andet? Åh, oh, man tager en lang vej rundt. Oh, nu kører den. Forhold til, at han blev bidt i benet, en hej, så tager han det sådan rigtig. Ham der er så vest i benet, nede i sandet. Han har det lidt dårligere, ham der. Men ham var der ikke nogen, der hjælper. Der er en livredder mere, det er sgu da... Ja. Hvad med ham der, der har mistet benet? Ja, for satan, brug den der. Ja, tag. Nå, det var det forkert, tror jeg. Vi har desværre ikke andet stof. Jeg ved godt, det ikke er så stort det her, men kan I bruge det? Ja, det går lige. Så vil jeg da tænke på noget andet. Altså. Oh, nej. Hun hader dem bare. Hun har nogle dårlige minder. Okay? Hun kommer med sådan en historie, ligesom Phoebe. Hun har sådan, hun har sådan en person i forhold til de der hajer. Hun sådan, ja. Jeg hader bare. Jamen, hun var engang på en dårlig date med en, og så... Nu startede der Lost Boys, kan jeg sige. Den gang, den juleaften, den haj forsøgte at komme ned igennem skorstenen. Ja. Han har lige fået smadret sit ben, og nu sidder han bare og dræber. Hvad med ham der igen? Ham der, der mistede benet på stranden. Han var der stadig ikke nogen at hjælpe. Han sidder stadig der. Han ligger der næste stadigvæk. De er gået op og dræber. Vi begynder allerede at finde huller i det her crazy plot. Det er ikke godt. Finley the Finn Shepherd. Det er meget passende, han har det Finn. Mhm. Det var alt, hvad der kom ud af, den bare ud af hans ben i 2 minutter. Nej. Jeg synes stadigvæk, hun er en dårlig livredder, hende der. Hun kan ikke noget. Jamen er hun livredder? Nej, men hun bare, det var da forkert, hun brugte til at skulle binde rundt om benet. Nej, du er stadig ikke, du ikke har sagt so bold. Er det ikke det, får vi noget hej-psykologi på et tidspunkt, som ligesom forklarer, hvorfor de er så... Hvorfor er de så onde? Hvorfor hader de mennesker der så meget? Det er jo det, de prøver på at gøre i Deep Blue Sea, hvor de siger, at de rotter sig sammen, og de begynder at svømme baglæns og rygsvømning, og hvad fanden de ellers laver. Det er så også, fordi de får det der hjerne... Og de får skrevet hjerne. Det er faktisk en fed B-film også. De forstørrer deres hjerne, så de kan få et eller andet serum ud, eller sådan et eller andet. Ja, til Alzheimer. Ja. Det er Lil Cool J, han er sejt af. Ja, og han er på gøj. Ja. Jeg sidder stadigvæk og tænker over, hvad John Hurt egentlig laver den film her, fordi han er der været med i rigtig mange gode film. Men han sidder bare og fylder barn og kigger på pander. Ja, det er jo det, de ender alle de der B-skuespillere i Hollywood efterhånden. Men de har pitchet den til ham. Du skal bare sidde i baren, og så skal du tage lidt på nogle af de kvindelige... For han har fået fri bar, det var derfor. Og så skal vi kan ikke betale dig, men du får fri bar. Så får du bare en tab i baren. Det er din... Ja, det kan det godt være, det er den måde, de betaler ham på i dag, fordi jeg så den der Would You Rather med blandt andet hende, Sassy Gray, kendt for en anden type film. Der drak han også, der skulle han drikke på et tidspunkt, for at få en masse penge. Så det kan da godt være, det står i hans kontrakt. Ja. Men han har ikke kontrakt med den der chat. Oh, Tara Reid, looking 70 years old. Altså, hun måtte gerne beholde BH'en på, i hvert fald. Hvor kæft, mand, hun har godt nok fået noget Botox, der. Ja, og andre ting. Og så har hun kun billeder af sig selv på væggen. Hvis hun nu ikke kan huske, hvem hun er, altså. Ja, det var hende, det var også hende i baggrunden, det kan jeg se der. Der er også en moderne kunst. En moderne fortolkning af hende, måske. Det var efter the second boob job, så du tog lige et billede af hende. the second face job. Ja. Det er egentlig sjovt, for hun så det faktisk meget godt ud engang. Ja. American Pie, hun er meget hvorfor sjovt. Tror hun, at hun er 100 mil? Var det ikke også inde i Van Wilder? Han siger, at hun er 6,6 mil. Jo, Van Wilder, det var også inde. Ja. Er hun forvirret omkring, om hun er 100 mil eller 6,6 mil for havet? Det er stort set det samme, hvis du er blondine. Ja. Nå, så det er eksen, som han har en datter med. Ja. Dem er han bekymret. Så bliver det sat op til senere. Så skal han redde dem. Ja, faktisk rimelig meget foreshadowing i den her, med hendes hejbid og hans datter og ekskone. Og... Det kunne hun ikke lide. Ja, det kunne hun ikke lide, hende der bartender. Det kunne hun ikke lide, han havde en kone. Ja. Ja. Så nu er han bare fuldstændig. Før der var han fuldstændig. Nu er han bare færdig. Det var den der, han har lige taget et shot her eller sådan noget. Det gik fandme hurtigt, men han blev... Ja. Man tog lige på shots, det blev ikke kigget. Kommer lige en hej på et surfboard der. Nej. Så det kommer der sikkert senere. Jeg synes slet ikke, den er ridiculous nok indtil videre. Surfsharks. Og der var nogen, der kunne hedde surf. Den har, det skud, det har vi set før. Sådan! Oh! Det er så fedt, de mange hops, de der har. Åh, oh, fedt. Du kan aldrig føle dig sikker. Her har hun den der af før også. Sådan. Sådan. Det er bare rent Buffy, det der. Kan man slå sådan en hjelm med sådan en kiv? Ja. Hvis du rammer en sort ball, så gør du. Ja. Tredje gang. Det er det samme, det er det samme. Jeg kan lige nu når de filmer uden for vinduet, så er der bare kæmpe bølger. Så nu når de filmer op, ja, så er der bare fuldstændig vindstille. Det er det, ja, jeg er også helt forvirret. Oh. Nå, hun er også okay. Shotgun. Ja, okay, hvis vi hopper op på land, så tror jeg også, jeg vil finde mig en shotgun. Sådan. Tager stolen med, selvfølgelig. Han tager stolen, hun tager shotgun. Jeg kan godt lide, at han tager en stol, og hun tager en shotgun. Ja, okay. I forhold til, hvor stor bølger lige pludselig kommer, så er det sådan, man kan ikke høre myndighederne, sådan, at begynde at evakuere folk og sådan noget. Altså, Steve Sanders har jo sagt det, så skal de jo... Ja, ja, det er rigtigt nok. De må hellere... Okay! Den, det eskalerede rimelig hurtigt, det der går ikke til. Oi. Sådan. Så er shotgun! Oh yeah! Slow motion. Kom så. Det kan jo ikke bevæge. Det kan jo ikke bevæge sig der alligevel. Sådan. Klar med en barstol. Det er så fedt, for den ligger bare der. Så ligger den bare og vrider sig. Det kan jo ikke gøre det. Der er jo ikke nogen arme eller ben. Det bliver den, det må det være i toeren, når man sådan udvikler i ben, så de sådan bliver mere ligesom indikator. I Tremors, er det i træerne eller sådan noget, hvor de begynder at gå? Ja, i toeren, ja, er det, hvis de flyver. Ja. kommer der en lille homage nu? Sådan. Smile, son of a bitch. Kommer der nu? Ja. Skyder. Nej, det må de nu, ikke sådan noget. Ja, og han skyder ligesom i Jaws. Smile, you son of a bitch. Åh! Oh! Okay, den der storm, den smadrer bare alt lige pludselig. Åh! Kommer lige en Spielberg-hyldest igen fra 1941, der. Ja, eller Prometheus. Ja, roll out the way! Kom så. Man kan ikke hylde Prometheus. Ja, Charlize Theron, roll out the way. Hvorfor løber de stadigvæk foran den? Det var det samme i Prometheus. Ja, præcis i Prometheus, ja. Man kan gå i panik. Åh! Fantastisk. Hvor var bølgerne henne nu? Ja, nu er det for det. Nå, ah, det er efter. Okay. Plot twist. Jeg kan godt bare lide det der hej, de bare flyver op sådan. Ej, han er en god dramaskuespiller. Prøv at se. Spiller røven med bukserne. Spiller røven med bukserne. Det er kraftigt. Ej. De er kæde. Nej. Du står bare og tænker, hvorfor gjorde jeg det her? Hvorfor sagde jeg ja? Nej, jeg får en klump i halsen. Yeah. Insurance will cover it. Unfortunately, the insurance doesn't cover attacked by sharks on land. LA wasn't built for all this water. Var det, han sagde? Jeg har ikke tænkt på det. Og hun vidste ikke, han er en datter. Okay. Det ved hun nu. No. Hvorfor bor han på stranden? Det er fordi han underbetaler hende i barn. Ja. Hun får betaling i naturalier. Pas nu på. Der kommer hajer ud af ingenting her. Jamen de kommer bare ud. Det begynder også at regne. For regner vi snart hajer. It's raining sharks. Halleluja. Oh, ja. De skal altid lige kigge ind i bilen, når de ligger med hej. Hvad er oddsen for, at John Hurt han overlever hele vejen igennem? Det tror jeg ikke, han gør. Skal vi ved? Jeg tror faktisk, at han overlever. Altså, han er med i toren. Jeg har ikke engang set på castlisten på toren. Det er en god ting. Nej, han må være en af dem, det, der kommer de lige til havde at penge til at købe. Han er den her films LL Cool J. Nej, det kunne godt være. Ja, det er en mulighed. Du er ikke næsten, jamen det ved jeg. Spørgsmålet om Ian Searing, han overlever. Så nu når du siger, han har en datter, han er nødt til at redde dem og det hele. Og... Det kan være, han redder. Jeg tror, jeg spår nu, at han redder datteren sådan ved at tage hende i armen. Okay. Så lige når han holder i armen, så kommer han og nøver armen over, hvor, og så står han bare og skriger, og så datteren overlever. Ej. Jeg har simpelthen lige fået en stak nyhedsoptagelse fra en anden lokal TV-station. Jeg lige lånt CNN's... Hurricane Katrina. Ja. Jamen, jeg sidder lige og tænker, hvor de udnytter... Ja, de burde da ikke kunne køre i det, hvad er det? ...efter Hurricane Katrina. Har du ikke set Blue Spurs 2000, Morten? Jo. Der kan de køre under vandet i en politibil, jo. Hvad sagde han? Nå, ja. Den bil, den var sealed with silicone, var det? Ja. Var det, han sagde? At det er nærmest en vandtæt bil. Og vinduet står åben. Ja. Okay, men altså motoren nedenunder, altså nu ved jeg ikke så meget om biler, men der skal vel, altså man kan jo ikke bare putte silikon under motoren, altså nedenunder. Jo, jo, jo. Kan jo kunne komme luft ud. De fleste biler, de har en trakt, eller sådan lidt, hvad man nu kalder sådan en, som udstødning til motoren. Eller luft. Hun er bare trigger happy. Jeg kan godt lide, de bare... okay, i det mindste er hun da ærlig. Det kan være, at den er water repellent, den der bil, men den er ikke shark repellent. Han ligner faktisk ham, hans ven, der. Han ligner faktisk Channing Tatums type og bror. Så en blanding mellem ham og Jared Butler, eller sådan et eller andet. Fat og cheaper, brother. Det er sjovt, så kommer en bil, og der ser man bare, vandet det går bare lige 10 cm op, og alligevel så svømmer der hejer rundt. Ja, men alligevel så svømmer hejer rundt. Det er jo det hils. Yay. Det er fedt. Det eneste, de ved noget om, det er sådan, altså, hvis de ved noget, så er det bare, fordi det er der, de bor, eller det, de lige har oplevet, eller sådan noget. Der er ikke anden forklaring. Han var sådan en fuld gammel stodder. Ja. Hun sætter altså med et let gevær, hvordan det er. Det er ikke det mest insisterende regnvejr, det der, vil jeg sige. Nej, det stopper. Han blev lige overrasket, at han skulle stoppe, eller? Ja. Eller var han overrasket over blandt? Det er underlige, dramatiske scener, de har. Der er meget, der er meget spildtid uden hejer. Ja, altså, jeg vil have... Altså, Toren, de må lige op de antilet. Vi skal have nogle flere. Ja, lige præcis. Ja. Yeah. Det er altid heldigt, at de parkerer sådan, at man lige kan zigzag. Ja, det er heldigt. Igen. Så, men den er heldigvis, den er jo sealed with silicone, den der bil, så det er okay. De kan køre under vandet i den. Lige præcis. Det er faktisk ikke en bakspejl, så er det bare. Det er altså ikke et syg, vi gider ikke se på vej til arbejde. Der er bare fem hejer i en bakspejl. Det er altså lidt træls. Hold kæft. Og der kommer ikke vand ind i bilen. Det var da en hel nok. Nej, fordi der er det der silikon der. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Så der er ingen vand. Okay, nu er der ingen vand. Det er ikke sådan helt consistent. Hvorfor er det, de ikke kan køre? Der er ikke noget vand. Det er heldigvis ikke særlig tydeligt nu, når de er op mod green screens, eller hvad de nu har brugt. Det er så meget fedt ud, der faktisk. Var det et hoved? Ja. Var det et hoved? Der var i hvert fald hår. Mm. Puppy! Jeg tror, Hein kommer og hjælper lige om lidt med det problem. Jeg tror, hun snart lider samme skæbne som Kevin Costner i Superman. Nå. Hvad var det, han skulle hjælpe med? Han skulle åbne døren for ham. Han kunne ikke åbne døren selv. Det var meget mærkeligt. Og så pege i en retning. De gør ikke rigtig noget. I bagagerummet. Ej. Det går fedt, hvis han havde sådan en hajkostyme i bagagerummet. Og så tog det på, og så kunne de sådan kende forskel på ham og de andre, og så kunne han sådan svømme imellem. Men han havde bare sådan en stol. De ultimate shark killing weapon, det var den der stol. Han har fundet deres weakness. Nå. Ja, ja. Så. Hunden skal reddes. Det var indtil ikke nogen særlig sikre bilruder, der bare splintrede fuldstændig. Nå, det gjorde han ikke. Det var ikke længere en hold. Det bliver dyrt, Morten. Ja. Hvad nåede vi at sætte? Eller var det Niels? Eller var det Niels, der insisterede på, at han kom igennem? Ja, det var Niels. Det var ikke mig. Det var en vigtig scene, den der. Det var en stærk scene, dramatisk. Jamen, det var det. Virkelig noget, der trænger helt ind i min sjæl. Vi mistede en af de vigtigste personer. Det var, og så hans stol også, den fik de faktisk ikke med. Jamen, det var det der med, at han smed stolen fra sig, ikke? Så kunne man ligesom se, ja, nu går det galt. Altså, stolen må da... De må da få fat i stolen igen, for ellers så kan de ikke, det var ikke godt lavet det der. Og nu er det helt lyst udenfor. Så det der var ikke godt lavet? Ej. Nej, lige nærmest den der scene var ikke så godt lavet. Og det står meget ud i forhold til resten, er så godt lavet, Morten. Altså hvis de ikke får fat i stolen igen, så kan de jo ikke slå de der hej ihjel. Det er sådan, det er skal i bordet. Er du tilbage, Niels? No, kan I høre mig? Yes. Jeg tror lige, du var forsvundet i stormen. Ja, jeg mistede lyden, så, men den kører stadigvæk Sharknado. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Kan du stadigvæk ikke høre noget? Jeg mistede lyden både ved... Kan I høre mig, eller hvad? Ja, ja, ja. Kan du alle høre, Morten? Jo, jo. Vi kan alle høre. Prøv at Ian Searing, han gør det. Gik det på noget hejsplat? Ja, det... Hørte han væk. John Hurt, han røg i svinget, Morten. Niels, det... Yes. Ja. Så skulle vi ikke have været. Så skulle vi have været for jeres skyld. Det var drama. Det kan godt være, vi ikke noget at gøre det officielt. Family Mart. Det var fordi, han smed den der barstol der, og så var han forsvarsløs, da hejerne kom. Ja, eller så han bare stod sådan der... Så kunne han sådan fendte dem off. Ja, unbelievable, lige præcis. Hvad er det? Det kom nej ud af kloakledningen, det var sgu det. Ja, så sidder der på lokum, så lige pludselig kommer der en op. Jeg ved, om der er en, der kommer op og snupper en af dem, der sidder på lokum. Så vil det også være rip-off af en bedre film. Men hejer, de kan vel ikke overleve på land. De dør vel af sig selv, gør de ikke det? Rigtig hurtigt. Jeg har ikke fisk. You look old, Mae West. Er det ikke det? Jeg har ikke fisk. Hejer vil fisk. Ja, det dyr det. Ja. Det ved jeg ikke. De dør vel på land? De løber ikke ret lang tid? De gør ikke. Sådan. Kan de leve på land? Okay, hun var ældre end jeg troede. Jeg havde troet, at hun var 5-årig datter eller sådan et eller andet. Nå, nu har jeg fundet der shark facts. De skal jo de skal have vand for at kunne... De dør lige bare, de bare lader den... Hvad er det for, så dør de bare? Jeg tror ikke, om de skal skyde den. Det er sådan en rigtig Mr. Hansen. Ja. Tror jeg ikke, det er meningen, man skal have lidt antipati mod ham? Jeg tror du? Jeg synes, han virker ret sympatisk. Det er håret, ikke også? Jo. Jeg glemte at sætte det. Ej, hvor det er godt skrevet. Det er godt skrevet, godt skrevet og godt klippet, det der. Jeg tror næsten ikke engang, de har været i samme rum den dag. Det er bare sådan, hun er hendes linje er bare sat ind sådan post. Men han spiller godt. That's fucking the street. Åh, ja. Fantastisk. Oh my god, they killed Colin. Var det ej, hvor er det allerede? Ej, hvor ærgerligt han var. Jeg synes, han gav sådan et godt lidt krydderi til det hele. Ja, jeg vil godt lige æde og hade ham lidt mere. Sådan han kunne blive... Altså... Ej, han er ikke død endnu. Ej, han er ikke død endnu. Okay, godt. Der var han. Ja. Ej, men han kan stadig overleve. It's just a flesh wound. Jeg kan godt lide ham, at han står sådan 20 år, det der baseball. Mistede en del blod. Der er et tidspunkt, slår den, så er det nu. Jamen, han er... It's a flesh wound. Med alt det blod der, så tror jeg lige så godt, de kan opgive. Nej, han er okay. Nej, han er okay. Dig already. Jeg tror, det var kæresten, for jeg sagde det til. Det er bare, oh my god. Han har fod til minde om ham. Oh, der var hun. Er nogen af jer, der har set den der bait, den der med det, de hejer ind i det der oversvømmede supermarked? Ja. Nej. Er den god? Den er faktisk ganske udmærket. Ja, det er sådan en blanding af... Er den bedre end den her? En lille smule CGI, eller der er nogle... Ja. Der er lidt CGI-hejer, men og der er rigtige hejer i også, og så er der animatroniske. Okay. Og så er det faktisk stort set nogle mennesker, man godt kan lide. Det her er mig ikke lige der. Stort set. Jeg synes det er... Altså jeg holder mest med hejeren. Hold det fast. Hvorfor der er nogen krusager på vandet der med? Det er lige sådan et orm. Kæft, det var dårligt lavet. Okay, jeg kan godt se det der. Min plan tidligere med bare at lade den dø på landet. Det kan jeg godt se, fordi hvis der bliver med at komme vand, så kan de selvfølgelig overleve. Men det er blevet sådan, vi er allerede nu sådan, vi er jo lidt i deep blue sea-agtigt nu. Ej, det er lidt bedre. Man kan godt se, at de har brugt rigtig våben og optaget dem rigtigt, uden at... Hvad sker der med det der med hejren? Bare forsvinder? Det er sådan ligesom i computerspil. Det er faktisk når du skyder nogen i computerspil, hvor... Sådan ser det faktisk også ud i virkeligheden. Jamen, det er ligesom i computerspil, for så svinder de bare ned i luft, ned i jorden. Så når du går tilbage, så er de der ikke. Har du nogensinde set en hejren? Det er faktisk en prequel til Ghost Shark. Det er rigtigt, det har jeg ikke. Nej. Nej, så hvad ved du egentlig om det, hvor realistisk det er? Jamen, det kan jeg godt se. Har du nogensinde set en high-beam shotgun, i midt af? Nej. Så hvad snakker du om? Ja. Det er så det. Han har måske 2 børn. Så er det lidt familievanskeligheder. Ja, prøv lige at keep up with the conversation. Hold kæft, hun er dum. Er nogen af jer set klip for den der Ghost Shark? Ja. Hvor der er nogen, der slår en haj ihjel, og så kommer han tilbage ved hjemsøben og æder dem. Yeah. Den gemmer sig blandt andet i en watercooler. Yeah. Og så kommer ud af den. Den kommer ikke i vand. Der kan, yes, falder over en trailer til den for ikke ret lang tid siden. Det er næsten mere sindssygt end det her. Det kan være, at den her stakkels haj, der bliver... Sådan. Okay. Det er fedt, det her. Wait for it. HBO. Finn is Finn. Nish. Nej, okay. Os. Sådan. Og så er der bare klip til næste scene, og så er de bare væk. De bakkede, og så bare klip til næste scene, hvor de kører fremad. Det er fedt. Og så er de bare langt, og så er de bare langt væk fra huset i næste scene. Ej, det var mærkeligt. Det var fandme et mærkeligt klip. Det var sådan, det var sådan en montageklip. På sådan en sindssyg måde. Fordi de kørte baglæns, og så klippede de til, at de bare kørte forlæns ned på vejen et eller andet sted. Det var kun mig, der så det. Det fangte lige et par minutter i tid. Det var fuldstændig vanvittigt. Ja, det var det. Jeg ser på forsikringen, de vil dække det, hvis vi fortæller, hvad der er sket. Yes. Okay, han gammel Navy SEAL eller et eller andet. Det er Casey Ryback. Ja, sgu da. Han er, det er ham, der er inde i Steven Seagal. Der er der, hvor de finder Casey Ryback file, og så er det bare ex-marine. Han er bare alt. Han har sendt heldet folk ud af alle mulige steder. Jeg må da sige, at de er offensive med den der kamerabevægelse rundt om bilen. Han tænder på to våben. Ja. Han siger det bare foran sin kone. Han er sådan, han ligner med hende. Jamen, det er hans ekskone. Nå, ekskone. Nå, jeg spurgte det. Åh oh, nej, lad være med det der. Hvorfor? Det går fedt, hvis han sagde, calling, og så bare et eller andet tilfældigt, ligesom det gør, når man prøver at bruge det der. Calling Brad. No, no, Matt, Matt. Calling Brad. Det kunne vi også spørge. Ja, familietumult. Ja. Ja, for er der nogen, man gerne vil have en stor creature feature film, det er nogle familiebryderi. Ja, jeg kan godt lide de her CGI regnvejr. Ja, men hvorfor ikke finde noget stoffuldt til regnvejr? Man skal jo have det menneskelige element med, ellers så, holder, så kan du ikke, så føler du ikke noget for filmen. Ja, du skal have den menneskelige kerne, ja. Ej, jamen, altså, han er bare så god. Ja. Finde. Han er praktisk talt Captain America. Screw the kids, Finn. Ja, du tænker bare så meget på andre mennesker. Prøv at tænke lidt mere bare kun på din familie. Finn, han skal ind i den skolebus der. Ja. Han kan ikke lade være. Den kalder på ham. Den drager ham. Ja, okay. Det er fedt, han bare kan køre rundt den der bil, fordi han har lavet silicone wrapping. Det er nærmest en ubåd, den der bil. Og nu er der ikke noget vand. Okay, nu er der ingen vand. Det skulle da fint. Det regner der ikke mere. Jeg håber, vi får at se. Jeg vil have en scene, hvor han kører ned på bunden af vandet, eller ned på bunden af havet på et tidspunkt. Det vil jeg have. Så vil han fire sig ned ovenfra, eller hvad? Ja. Nu kommer der lige en anden. Jeg tror, vi får sådan et første persons, ligesom i Doom, hvor vi ser det fra. Jeg kan godt lide, at de sidder, de der baby sharks, de sådan sidder med. Og dem der kunne de ikke se der, de har det. Er det pædagogen ham der, eller hvad? Sådan en rigtig langhåret. Ja, sådan en hippie pædagog type. Der, ja. Han finder sin guitar frem lige med. Kumbaya. Men han blev da fremstillet sådan meget godt der, som om, at han beroligede børnene. Hvorfor fik han rappellingudstyr og den der kniv fra? Jamen det havde han. Sæt mig piratus, Morten. Han har alt i den bil, det er nærmest det, jeg siger. Den der bil, det er nærmest en ubåd, ikke? Altså, jeg bliver skuffet, så det kommer man se, hvor den kører rundt ned på bunden af havet. Så. Okay. Skal ned i den puste? Tror du, det er sådan en, der interesserer på at lave 9 stunts? Ja. Det kan godt være, han gør det. Og prøv lige at se gaden der nedenfor, der så vi i billedet, der var der ingen vand. Nej, men det var mest sandt. Da vi så overfra, der var der ingen vand nede ved bussen. Det er sgu da flot. Hvordan kan de ikke se, der er nogen inde i bussen? Det er sjovt, hvordan de vælger at beskære det, sådan, når han rappeller ned. Man skal ikke se, at der ikke er noget vand. Det er billigere. Og hvad vil han gøre? Nu er der ikke noget vand. Før der var døren dækket i vand. Nu kan jeg bare åbne den. Ja, han tager den lige op en gang. Hopper de bare på alle sammen. Det bruger de den næste halve time på. Vi har en pædagogen, der han kan ikke køre bil. Det er derfor, de holder stille. Jamen, man kan jo ikke køre nogen steder, der er vand. Eller? Jamen, hvad vil han så gøre? Vil de hejse bussen op? Ja, de kører den bare op en gang. Okay. Hvor mange er der? 20? Kommer til at tage noget tid. Det er jo for her, det der. Hej, de tænker bare fresh meat for the grinder. Ej, jeg bliver altså skuffet, hvis ikke der ryger mindst et barn. Ja, det skal have lidt balls, den her film. Ja. Og hun skal bare holde fast med hænderne, det er sgu godt, ja. Ja, hun er stærk, faktisk. Flot, han trækker helt ind ved spillet, det er flot. Jeg spår nu, at ham pædagogen, han er for tyk til at komme op, så ham træber de. Ja. Det var to. Okay, skal vi have alle 20 op? Vi kunne måske godt klippe det lidt ned, tænker man. De kan sætte små bænd i hjælpemusik på. Jeg kan lide sax. Sådan en speed-up montage og sådan. Det. Oh shit, der er mange endnu. Okay, nej. Okay, så synes jeg. Kan de så ikke hjælpe til dem der, mens det? Ja! Kun det gode, der er med. Han er færdig, ham der. Nej, han klarer det. Han klarer det. Nej, han er færdig, ham der. Han klarer det. Ej, men han tænker for meget på andre mennesker. Det er sådan lidt træls. Ja, give him a hand. Så står hun bare og kigger. Hvad skal han gøre så? Kan han flyve op på den, eller? Ja, det er ligesom i Captain America and the Winter Soldier. Ham, der flyver rundt med vingerne. Sådan er det der, hans booster. Falcon. Det er bare spart. Det er altid, han elsker sit job. Ej, nu kommer der en hoppende. Det er meget fint, det er opsat på location, det der ikke er længe. Hej. Han overlevede sgu pædagogen. Hvordan skal hejeren have lært? Og, altså, en ting er, at de kommer op i en tornado. Det kan jeg også se. Det er fair nok. Det kan ske. Men hvordan har de lært at hoppe? Det kan være, hvis de så bare hopper, den bare bider sig vej op, nu så napper ret. Og det er faktisk kun ham, de har gjort det ved. Ja. Nå, så holder han fast i snoren nu og hopper videre op. Det er sgu da fedt. Mhm. Er der dårlig snor? Ja, den hænger fast. Om. Ja, der er op nu. Han kan da bare tage fat i kanten. Nå. Han har en kniv på sig, hvorfor skal han ikke snå den over? Sådan, flot, mester. Åh, de to, de har et stævnemøde senere. It's not over yet. Ej, der var ingen børn, der lød. Ikke ham pædagogen, ham havde jeg ellers sat pengene på. Den er interviewet meget uforudsigelig, den her. Ja, det er. Godt håndværk. De er kraftedeme gode til det der med vejrscenerne her i. De skifter ret hurtigt, vil jeg sige. Sig mig en gang, har de lige brugt, 7-8 minutter på, at de skulle reddes alle sammen, og der ikke var nogen, der døde? Ja. Så nu kommer det storm igen. Ja, de skulle bare lige have os til at slappe af. Sådan, jeg har kun set Sharknadoen i starten, har vi ikke det? Jo. Sådan rigtigt. Og kameraet er skævt, ligesom ja, i... Så, nu kommer der. Han har brugt hans dodge angles. Så. Det er for at skabe spænding. Ja. Det har også brugt noget arbejde. Sådan, nej. Nu ryger han, nu tror du. Ja. Han ryger med Hollywood Shine, han bliver lige sådan i hovedet. Han sagde, han ville gerne være en actor, ikke det han sagde, så... Jo. Han er færdig med ham der. Hvorfor kan han ikke bare behøve at sætte sig ned? Står og laver Matrix på de der skilte der. Ja. Nå. Så kommer den flyvende. Okay. Ja, det er det, meteorologer kalder et lokalt uvær, det der. Ja. Meget, meget lokalt. Han er færdig nu. Ja. Fuldstændig. Bye bye. 3, 2, 1. Det var godt, Hans. Altså. Du ser, hvor du kan se. Du skal ligesom have. Ej, han overlevede det. Han overlevede det. He's okay. Just a flash wound. Hvor bliver alle børnene? Okay. Er de inde i bilen der nu? Ej, de dem efterlader. Jamen bagagerum. Jeg kan ikke have de børn, der er med. De må klare sig selv. Hvor kom? Nu er det, er det en brandbil lige her foran sig nu. Og bagved sig. Ja. Eller hvad? Nej, bagved sig. Hvad bliver alle børnene? De fik var de lov til ambulancen? Hvad, altså... Jamen, hvor er de henne? Hvor er det stærkt? Waterspout. Han ved bare alt. Altså. Ja. Alt hvad du har brug for at få at vide. Man kan allerede se hajerne, de... Der er rigtig mange hajer i det vand der. Det er, sådan, det er sgu rimeligt. Der er ikke andre dyr end hajer. 20.000. Det er jo... Jamen det er kun hajer. Der er ikke nogen fisk eller noget. Det er kun hajer. Åh. Oh. Det er det, hvor så... Det er det, hvor heldigt de er landet på helikopter. Man kan jo ikke bare lande hvor som helst. Man skal følge med. Jeg sigter efter hårene. Og silikonbilen, den kører videre. Det er da godt også, det er noget af en Deus Ex. Det er noget af et plot device. Det er, man bare har en bil, der lader silikonen, så bliver det aldrig et problem. Jeg synes ikke, jeg er ikke... Har de kigget i bagagerummet? Der er ikke lægger en haj ud om i bagagerummet. Det er da alle de der børn, de har i bagagerummet. Jeg ligger, nej, hold nu op, de kom ind i en ambulance. Åh, oh, godt. Hvor længe har den ligget der? Hvis de ikke har hørt den før nu, så er den bare ligget... Da-da. Den vender jo på det rigtige tidspunkt. Ja. Hit the brakes. Brems. Brems for fanden. Åh, oh, nej. Ej. Steve is short. Nu regner der ikke mere. Sådan, nu regner der igen. Sådan. Hvad skete der med hans hånd? Jeg tror bare han fik en splint i. Hvad det? Splint i fingeren. Var det ikke bare en splint for baseballbandet? Jamen nu kan hajeren lugte ham, det er ikke så godt. Det var en zombie, så bliver det også en haj nu. Bilen kan da ikke være flottet, den er jo fuldstændig omsluttet i silikone. Den er ikke flot, den er... Og der er gået hul til benzintanken, så ergo må den springe i luften. Ja, det er skal lige væk, altså. We have another trope. Sådan ser det også. Sådan ser det faktisk ud. Jeg finder ikke, der er ikke sgu noget til at antænde benzin. Det var bare... Ja. Sprut. Nu går det indre ikke så fuldt. Det er lige en fax, dengang jeg var i Hollywood, det der. Det er meget lige... Nu er hendes hår ikke vort mere. Det kan jeg godt lide. Hendes hår vort. Og hendes hår vort. Okay, der er godt nok, de er godt nok værd at røve det der. Nå, nu skal vi lige have noget bånd i. No, det er fra Marvel. Ja. Okay. Nå. Pills. Ja, jeg tror, hun skal have nogle kondomer med. Ja, jeg godt tænker. Ja, hvis de skal repopulate the world, så skal jeg have nogle kondomer. Det er lige nødt til. Du mener, det er sådan Dr. Strangelove plot, hvor de bliver sådan sendt ned i mine og så. Ja. Nuke it from orbit. What a way to be sure. Our pregnancy test, man. Der kommer nok herinde i vinduet af ham. Nå, Ham kan jeg godt lide. Han er klart den bedste i filmen indtil videre. Hurricane David. Ja. Men jeg tror de er jo noget længere med deres orkaner dog. Ja. Ja. Kæft for de kedelige de her scener, hvor der ikke er hajer. Helt vildt. Altså, det, fordi det er jo også bare, at du er fuldstændig ligeglad med alle de her karakterer, de er jo... De er fuldstændig ligeglad med... Du er fuldstændig ligeglad med... Sandbilen. Du er egentlig du vil faktisk helst have, at de bliver heller ikke, der er mere. Sådan. En Hummer. Indkapslet i... Er det det? Den er garanteret også med silikone. Ja, silikonehammer. Nå, det var lige jump cut. Hvorfor er det der jump cuts? Det er en kæmpe hummer, den der. Det er jo... Det er fordi bilen er så vild, altså, så der skal jump cuts til for... Hvor fik I den der Hummer fra? Det var en brugt bil, selv jeg. Du skal ikke tro, der er huller i plottet. Det er hvad laver han? Der er kan han ikke, ikke køre bil, eller hvad? Kan ikke køre bil med ham der, eller hvad? Nu kommer han lige ind på politiopsværing. Hvad for noget? Lige ude med ingenting. Hvad afskaffer? Hvem var lige Matt var? Nå ja, sådan, ja, okay. Nå ja, ham vi kan se nu. Ja. Mm. Okay. Hvad laver de? Åh, hvor fedt. Sådan. Det er sjældent, man ser de der skrue op for tempoeffekter. Ja. Yeah. Benny Hill og Sharknado. Det er en ord, den er hammer. Ja. Hvem får Steve? Jeg... Det gør de begge to. Jeg tror ham der Australien, han får Tara Reid, og så får han et der Norge. Har en Hummer, altså en nice for spot, som ligesom i Fast and Furious. Det har man. Det er der alle Hummer, det kom standard. Okay. Jeg er bare ikke så meget i min Hummer. Det synes jeg var fedt. Det synes han var rigtig fedt. Hvad sker der? Jeg drejede meget på, at det bilen ikke ved. Hvad er det for musik? Det her, det er sindssygt en hejerne. Hvorfor er der ingen vand overhovedet nu i resten af byen? Det er fordi, de kørte op bakke. Der er en flyver. Det hænger af regnet her. Det er ikke lidt mærkeligt? Det er sådan nærmest en lokal vejr i Los Angeles. Skal de op og flyve, eller? Er det en god idé? Shucks. Nå, han er jo på flyver. Flight school. Ja, det er rigtigt, ja. He's in flight school! Hvor kom den fra? Oh no. Look at the ball. Hvad fanden er det der? Det ser mærkeligt ud. Lige er sådan en blanding af eksplosioner, eller? Jeg vil se, at der er nogle hammerhajer, der hammer nogen til døde, det er jo fedt. Og den har pigget og og han er selvfølgelig blød ind i den bygning der, fordi selvfølgelig er han det. Ja. Men det var da faktisk meget betænksomme af dem at køre så hurtigt igennem byen med pigget foran på bilen, altså. Ikke at de vil overleve mødet med den alligevel i den fart der, men... Så kan de tage gæster med. Hvad skulle der være sket med ham? Det forstår ikke. Der er jo ikke noget vand der. Der er jo ingenting der. Det er nok klogt bare at blive der. Jo, jo, men... Rolig nu, Christoffer. De bygger jamen op. Ja, okay. Jeg er bare sådan, jeg er lidt forvirret omkring motivationen for karakterernes handlinger lige pt. Det tror jeg også, de er selv. Åh, der var der lige... Reference. Reference. Der er selvfølgelig også tornado i den. Det er der. Den har jeg jo skide. Men den er faktisk dybere, den film her, end vi lige har givet den. Ja, det er rigtigt. Ja, altså filmen skal faktisk have credit for, at det er kvinden, der er den seje. Altså selvfølgelig. Det er jo dybt urealistisk. Hvorfor gemmer de sig derinde? Det var det dummeste sted at gemme sig. Sådan en lille skab. De har hej, hvorfor gemmer de sig så? Der er ikke været, det har der ikke, det var ikke vådt udenfor, det var ikke vådt på gaden udenfor. Hvorfor står de så inde i det der klædeskab under trappen? Jeg tror, det er sikkert en af Harry Potter. Hvorfor de ikke søgte op ovenpå? Det ville være mere sikkert, vel ikke det? Det er vand, de banker på. Det er sådan lidt en tilbagevendende tema, at der ikke er nogen, der tror på, at det er alvor. Ja, det kan jeg godt forstå. Vil du tro på det? Nu kommer der snart en. Nu kommer der. Der kommer en. Hun bliver et. Så er der. It's a Sharknado! Hvordan kunne han se, det var en Sharknado? Det kunne han ikke. Det er sådan, de opfører sig. Ja, det er en typisk Sharknado. Altså noget bølget metal. Ja, det er nu går de ind i det der lille skab igen. Er de sikre på, at det er det bedste sted at være? Det er ren bombshelter. Det er panic room. Ja. Der er i hvert fald. Der er sådan nogle vilde POV's i den. Så nærmest sådan lidt inspireret af Breaking Bad. Det er der også på bilen før. Ja, det er bag fordækket. Ja. Men der er også et tidligere derude på surfbrættet. Der har også været nogle andre. Nå. Okay. Der er ikke noget vand, der er ingenting overhovedet. Det var en tør Sharknado. Den er ikke røget med. God idé at sætte sig op i helikopter, når der er en tornado. Det er fandme, det synes jeg fandme er en. Man kan flyve udenom dem. Den kan Steve sikkert flyve. Det var nok det sidste sted, jeg ville sætte mig hen. Det var op i en helikopter, hvis det var en Sharknado omkring. Ja, det er godt. Det er en fed replik. Hvor mange gange kan man tage sig sammen til at sætte en scene om? Det var heldigt. Sådan. That's my boy. Det er bare, ja. Fantastisk. Hvem må de have? Det er heldigt at sige, at that store has everything. Nu kommer ubåden. Ja, tanken. Spark døren ind, spæder. Har hun ikke en, hun har den kamera. Det var meget godt ramt med en shotgun. Det mangler bare en rystig. Sømpistol. Ja. Sømpistol. Ja, de kan ikke gøre noget med sådan noget. Jeg synes, vi skal have sådan en Army of Darkness scene, som han bygger en arm. Groovy. Come get some. Come get some. Man savner lidt af Ash, ikke? Han kunne lige... meget. Han kunne, altså også på motorsavn her, ikke? Han kunne lige gøre den her film x gange bedre. Det er også ham, der er med til at gøre Army of Darkness så fantastisk. Alligevel. Hækklipper. Ja. Ja, okay. Jeg vil nok tage motorsav i stedet for dig. Jeg ved ikke, hvor meget skade sådan en motorsav kan gøre. Altså. Jamen, er det smarteste våben at have både en hej? Jeg vil da hellere have sådan en sømpistol. Det er en hækklipper. Så jeg tror sgu, du skal skyde mange søm afsted for, at den... Ja, men er det sådan en hammer eller en økse? Heller jeg vil have den hammer der end en sømpistol. Ja, nu skal jeg nok. Hvad snakker han om? Det er med nærmest ren VTEC, det her, altså. Det er fantastisk vindskab. Det er så altså bare sjovt, sådan den er sådan, nu kommer jeg lige til at sidde og se på, hvordan den sådan er lavet filmen, ikke? Altså, lyssætningen er bare næsten den samme. Der er næsten ikke nogen skygger, vel? Der er lige lidt skygger i den bygning, men ellers så har det bare næsten været high-key hele vejen igennem, og så... Der ikke kommer en dybde i billedet, eller ikke? Det er sådan, det hele er bare sådan... Og det er sådan, den skifter mellem tre forskellige indstillinger og sådan noget, ikke? Der er rigtig meget, der bare er i halvtotal. Altså, nu forventer du, at de forstår alle de ting, du har sagt der. Kasper, kan du ikke back me up her? Nej, ikke vi, men dem, der laver filmen. Nå, nå! Asylum, jeg tror slet ikke, de aner, hvad det er, du snakker om. Here's a camera. Go men det er egentlig det, der er sjovt, ikke? Ja. Det er det, der er med til at gøre den. Det er det, der giver den lidt den der tv-kvalitet, ikke? Det kan man sige. Eller også, det er, fordi du ikke lægger mærke til alle nuancerne, Christoffer. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså hele tiden små nuanceskift. Ja, prøv at se, der så du ham tæt på. Nu ser du ham også tæt på. Han er også tæt på. De er tæt på. Hun er også tæt på. Ja, du kan se, det, er, det er fuldstændig forskelligt. Nå ja. Nå. Hvad? Det har vi overhovedet ikke hørt noget om. Det var sådan out of the blue. Han kom sgu også og redde dig. Ej, nu. Han fik da reddet en fod fra kæresten ud af hans mund. Det skulle da, det må hun da give ham. Ja, lige præcis. Han kommer og redde din først. Ja. Ja, prøv lige at være lidt mere grateful. You bitch. Og det var det, så er de personlige, så er der ikke noget... Hvad er han ved at lave ham der? Han vil lave sådan en brandbund. Han er i hvert fald glad, han fik lavet et eller andet. Han elsker fart og ødelæggelse, ham der. Hvis man ikke må se de der sår, hvorfor det kunne også være, at hun bare var til sådan noget branding, eller hvad jeg kan godt lide, hun ikke sådan, hun kan ikke rigtig... Ja, okay. Det er igen callback til dødenskab, det der. Ligesom da de sidder og viser sår og ar til hinanden. Right. Altså, det er synden, der får hende der. Men jeg kan godt lide, at hun ikke, hun kan ikke dække det med sine små hotpants, men hun prøver det bare. Hun prøver at hive lidt ned. Vi mangler lige ham der, hvad hedder han, George Hooper, hvad den hedder? Ham der den gamle, de hyrer. Nej, Hooper. Nej, det er ikke Hooper, det er, hvad han... Hooper, det er, hvad han... Og hvad hedder han så? Quint? Quint, ja. Ja. Der var han fortæller om... Hey, den er hun også ved at fortælle nu. Det er vigtigt. Det er ligesom den scene i Gremlins, det der. Ja. Nå. Julemand. Ja. Ja. Ja, og så den der flasher der i i Gremlins 2, den hun ikke må fortælle færdig den historie. Ja. Det kan jeg ikke huske. Åh. Åh, det var dybt. Det var ligesom det, it boiled down to that. Kæft, mand. Det er fandme godt, det her. Det er dybt. Sådan, han har der brugt syg på og sætte en smiley face på. Hold da kæft, de fik lavet nogle bomber. Det er selv produceret nogle bomber, der er. Og så altså, de skal bare op i helikopteren, så eller hvad? Ja, så skal de smide mænd i Sharknadoerne. Og så bliver de nulstillet. Altså, de er tæt nok til, at de kan smide bomber derinde, men ikke selv blive fanget. De bliver nulstillet. Hvorfor venter de ikke bare til den der... Hvorfor gemmer de sig ikke et eller andet sikkert sted? Til den der, altså, den der tornado, den falder vel ned på et tidspunkt? Det bliver de-sharked. Altså, hvorfor er det... De skal ikke konfrontere dem, det er jeg ikke helt sikker på, jeg forstår. Men de slår dem alle sammen ihjel, fordi der er rigtig mange hajer. Jeg tror bare, de vil slå hajer ihjel. Det er ligesom plottet. Ja, ja, men... Jeg synes ikke, at det der med hans ben, det er rigtigt at spille nogen stor rolle i det. I filmen. Nej, han tror bare... Lille... Den gnadede bare lidt. Ja. Altså, der er nogle andre mennesker, der er døde. Nej. Hvad er det for noget stock music, det her? Så han bliver nødt til at dø nu. Hvorfor? Fordi det kan... Jeg kan springe 10 her. Du kan ikke komme med nogen. De sætter sig kraftedeme op i en helikopter. I en tornado. Ja, man har jo tøsen med, som har lige fortalt det bedste for historien. Plejer man ikke, hvis der er tornado og advarsler, sådan, så siger man, at alle lufthavn bliver lukket og sådan noget, og de sætter sig så op i en helikopter. Det er da ikke en tornado, det er en sharknado. Ja, han har ikke fløjet før, var det ikke sådan? Han har ikke fløjet alene før, så det er sgu okay. Det skal nok gå. Fordi helikopter, det er bare nemt at flyve. Hvor svært kan det være? Så han går på flight school, du ved heller ikke, hvor langt det er han. Det er sjovt, men han har ikke fløjet selv før. De der to guys, der står ude til venstre der, og bare med hænderne i siden, som bare venter på at blive et af hejer. Fordi det er de eneste to, vi ikke de har noget for længere. Der må vi slet ikke høre en snak. Nej, der må vi slet ikke høre noget at sige noget. Det er bare nogle red shirts. Ja. Det er så lang tid, vi fik vores første Star Trek-reference. Ja, jeg gider det. Ja. Nej, overhovedet ikke. Vi flyver en tornado, og du har aldrig fløjet en helikopter før. Hvad er der, der er bange for? Hvad er det, Rønne? Fanden, der er hej også. Jeg vil skyde den på jorden. Jeg har ikke fundet ud af sådan, hvad den effektive skydeafstand er med sådan en shot. Ja, hold da kæft, mand. Han skyder alle hejerne. Og sådan en lille pistol, den kan også skyde rigtig langt. Det skulle jeg. Jamen, der er faktisk mange. Han skal æde op og bruge nogle bønder. Sådan. Det gør der Nita Bigger Chopper. Sådan. Der kom. Fordi hvad vil en større helikopter gøre? Det er faktisk de bedste replikker i hele filmen dem der. Bounce. Der er sådan en af dem, der bliver spidet på de der pigge der. Jeg forstår stadig ikke planen. Jeg er ikke helt med på planen. Hvorfor skal de... Jeg forstår det ikke helt. Det er ligesom i Twister, de skal have den der pose af bolde ind i orkanens øje, ikke? Og så skal men den er jo ikke engang, den er jo bare holdt der i lang tid, den er jo ikke kommet nærmere eller noget. Kunne de ikke bare vente til den forsvandt? Det er godt klart, den kan holde den så stille lige op ved siden af en natur. Ja, ja. Nu skal de være enige, om det er efter 3, eller om det er på 3. Ja. 3, 2, 1, go. Strike. Og så kast. Jeg følte, at de sprang hendes arm af, fordi de havde kært. Så. det er fedt, det der. They killed the tornado. Hvordan kan man... Det giver ikke mening, det der. Hvordan kan man... Det er sgu da fedt. Ja, yeah, vi smadrer vejret. Nej. Oh yes! Så... Det er jo så meget, de kan... Ja. Sådan. Så er det spidt. Så er det. Der blev han spidt. Sådan. Samme ben igen. Right in the leg! Og det er det andet ben. Oh yeah. Det var sådan en shooting gallery. Det er fedt. Han tager det bare roligt, bolden. Han bliver han vant til det der, jo. Han prøver før. Yeah. Jamen, han er god at tekste støvler på, så det gør ikke så meget. Det praller bare. Han virker ikke sådan særlig mærket af det. Jeg tror, han har mistet alle følelser, det ben der. Det er sgu da... Leave him. Jeg tror sgu ikke, der er meget andet at gøre. Hey, det slår de også ihjel. Hold kæft, de er gode til det der. Har de slået to? De har kun slået en ihjel, ikke? Okay, så er det bare, fordi den ikke var helt død. Ja, men der var sådan efter. Ja. Hvad skal det? Efter så fedt ud, da han lige skar den midt over. Ja, det slår helt ud. Det er næsten helt film værd. Det er fedt, at der er sådan noget af byen, der er evakueret fuldstændig vanvittigt, og så bare noget, de har ikke opdaget, der er en tornado. Johnny Wade. Hvorfor var det vigtigt, det var Johnny? Det er vigtigt. Han er så træt af, at det er Johnny with a Y. Ja, han er så træt af det. Eller hun er så træt af det. Nej, hun. Så lige meget med Johnny with an I og Y. De har det godt det en gang. Jamen, hun har glemt. Nå, nu taber hun. Hun er halv blondine. Ej, de fik kun talt til to. Åh, nej. Nu virker det. Hvorfor er det så vigtigt, at de gør det sammen? Hvorfor er det så vigtigt, at de gør det sammen? Det er hende, der kaster den. Jo. Forlængsjaks. Electric shock. Nå, ikke. Jeg troede, det var sådan elektrisk. Kom efter det. Og jeg kan godt lide hver anden scene, der... Der røg den anden redshirt. Hver anden scene, der er der fuldstændig blæsevejr, og ellers så er der bare høj solskin og ingenting. Jeg tror ikke. Hvad er det, der hammer, han? Jeg tror ikke, producenten er, der ikke kunne lide ham, der siden han skulle dø så brutalt. Eller instruktøren. Nå. Men det fede er, når de så smadrer den der tornado, så falder de bare ned alle sammen. Er det, man vil? Er det godt? Ej, det ser godt ud. De kan godt overleve klorvand, det er sgu da også okay. Ej, hun kan ikke gå hende der lige pludselig. Kom nu, Steve. Kom nu, Steve. Jeg synes, jeg altid lige, han kunne godt lige køre ud og hente Dylan og Brandon. Og jeg skynder andre, lige at hente... Når han er i Hollywood, så... Eller Beverly Hills, så kan han da godt lige... Så. De kunne lige få Brenda til at gå total bitch på dem. Så har de sådan et... Det var da et billede for tidligere. Det var fra, ud fra havet. Ja, ja. Det er bare vendt det nok, tror jeg. Men det var da der ude fra havet. Det var da meget dybere. Yep. Så nu skal han sige et eller andet fedt, og så... Nej. Nej, jeg tror han skal sige et eller andet... De er ikke opdaget nu før nu. Benzin og klor, det var ikke godt sammen. Brænder vin. Når de mangler kun én, gør de ikke det? Jo, det skal de. Look at the size of that. Den er sværere end de andre. Ja, den er større. Ja. Den skal have to bomber. Kommer ikke til at gå det er spændende, om de kan tælle rigtigt den her gang. Jamen, hun var lige ved at fuck op sidste gang. Nej. Meget vigtigt, de tæller samtidig. Nej, de tæller ikke. Det er hybris. Det er hybris. Hvorfor kom den der ildkugle fra lige pludselig? Der var der ikke nogen ildkugle. Det var backdraft. Det var sådan. Ja. Nej, jeg tager Reed. Hvor kæft det så skidt ud. The bomb didn't land. Okay. Det var ikke nok. De havde en hel kasse med. Nå, nu er der lidt turbulens. Ah, det er mærkeligt. den der film, mand. Så godt, han har hans langdrengende pistol med dernede. Ja, men der kan skyde alt. Og en kniv. Sådan. Den er lidt voldelig, er hun ikke det? Og der er anker, men... Sådan. Der blev hun et. Røg hun med? Ja. Nej, det kan de da ikke gøre. Hun blev et midt ære. Nej! Og vi har 10 minutter tilbage. Nej. Hun skulle da have lov at overleve. Hun er sgu den bedste karakter. Hun er meget bedre end Fiesen Steve. Det var da de balls, vi efterlyste lidt tidligere, var det ikke det? Jo, men jeg kunne godt lide hende. Jeg synes, hun var sej. Det er også lidt uværdig måde, hun gør på. Ja, hun er ikke færdig nu, det kan hun ikke være. Ja, det går ikke det der. Og ja, der kommer sådan en anaconda-scene, hvor hun bliver hustet op igen. Det er sådan en vertigo-sum, hvor baggrunden bevæger sig. Medic! Oh god. Nu er det måske et tidspunkt at gå væk fra vinduet. Jeg tror, der kommer sådan en anaconda-scene, hvor hun bliver spyttet op af en haj, og så er sådan halvt spist. Altså, jeg håber, hun kommer ud af nærmen på en, så det ligesom i Moby Dick. Nej, jeg kan bedre lide anaconda. Jeg havde ikke regnet med Tara Reid, hun lover det. Hun skal selvfølgelig nok være med i toren. Det ser mærkeligt ud, at det ligner ikke engang en tornado. Jeg ved fandme ikke, hvad de har røget det, når de har lavet den der. Jeg forstår ikke, hvad de tænkte på, fordi der er jo slet ikke noget benzinlæk ved den der helikopter, så den kan jo tydeligvis ikke springe i luften. Ej da. I'm gonna finish this. Hvordan? Løber han? Nu løber han ind i tornadoen, og så råber han bare af den, eller hvad? Så. Det der Chinese Man 4, eller hvad det hedder. Det var, hvad hedder det, Shark Print. Åh, ja. Er det ikke der, de er? Det er for en Chinese. Jo. Ja, det er jo Blommens. Det er der, de holdt Oscar i mange år, var det ikke det? Eller? Oscar screenings eller sådan noget. Der, jo, det er jo til at blive for Smutfest. Ja. God bless America. Simpelthen. Sådan. And the Sharks. Hvor er han så på vej hen nu? Hvad er det, han vil? Jeg er lidt uklar på planen. Han kører chicken mod tornado. Final showdown med tornado. Nå, men han har jo også alle de bomber der, som Jared Butler, han smed på den. Har de forklaret, hvordan de kan stoppe tornado med bomber? Jamen, nej. Det giver sig selv, Christopher. Altså, der bliver jo nulstillet, det er jo, siger sig selv. Ja. Alt kan smadres med bomber. Alt kan løses med vold og bomber, det er rigtigt. Selv naturkatastrofer. Så, nu skal han huske at tælle ned til 3, eller så går det galt, det ved vi. Det vil sige, så skal han køre op og smide ud, og så køre tilbage igen. Ja. Yes. Han kan kaste den rimelig langt, hvis han kan kaste den derfra af bilen, og så... Ja. Nu er nok og så stadigvæk holde sig på vejen også. Hey. Ja, det var lige for en håndtag. Tror du, den fik sådan en loser-hegn der? Jeg har lige håbet på, at han har lavet den der, ligesom han laver i det Big Lebowski der, hvor han prøver at smide joint ud af vinduet, og så glemte at vinduet er lukket. Det er så fedt. Jeg kan godt lige forstå mig med øksen der, det er sgu... Han var klar til at hugge den over, så den kommer flyvende. Rawr. Nå. It's raining sharks! Hallelujah! Ja. Yeah. Er det det, man ønsker? Er det en god måde at gøre det der på? Der dør også mange mennesker i det proces der, men altså. Så, nu dør hun. Nu dør hun. De dør. Ja, så skal han tage at read midt over nu. Og der er en lille POV igen, eller sådan, det er sådan en body mount. Ja. Yeah. Skal han lige miste hele familien? Sådan. Move, Claudia! What? The money shot. Sådan der. Okay, det er faktisk Manaconda. Det er ret fedt. Man har også været motorcykler. Han er nok kommet ud af det. Det kan være, han finder hende den anden derinde sammen med ham. Ja, måske. Åh, ja, det kunne være fedt. Det tog lige lidt tid at komme ud, fordi sådan har jeg lige at tykke ud. De kunne køre motorcykler. Og den er så rimelig stor, den der hegn. Hvorfor er det, den ligger helt stille hegn også, altså? Den dør vel ikke med sammen, den rammer jorden? Jamen, nogen de lever længere på landet end andre. Ja, men fisk, de kan ikke føle smerte. Jeg kan godt lide, at det tager så lang tid. Det er sådan, han kaver den virkelig. Hvem er det, man der kommer ud nu? Hvem er det? Ja, hvem er det? Det er Ash. Ej, det er Ace Ventura. Hold da kæft, den er stor, den hej. Det er fødselsscenen, det der. Ja. Hun ligner, hende der datter ligner faktisk Keira Knightley. Ja, hun er der også. Ja. Det er jo heldigt, at lige var den samme. Faktisk meget heldigt. Yes! Sådan. Åh, ja. Datteren ligner hun ikke lidt Keira Knightley? Nej. Hun er jo ikke lysere. Keira Knightley er ikke lysere. Nå, Keira Knightley. Hun har slet ikke de samme tænder. Keira Knightley. Ja, jo, okay. Det er godt, hvad hun gør lidt. Bare samme næse og mund, synes jeg. Ja. Jeg får sådan lidt flashback til rape-scenen på Blade nu. Jeg får lyst til The Blade. Ja. Ja. Men jeg kan lige se, har du fået set Mortal Kombat? Nej, ikke nu desværre. Det er svært. Der er faktisk, jeg siger, der er sådan en kant der ved shortsene. Der er de ikke lige smurt mere blod på. Man har faktisk fundet ud af, at fisk, de godt kan føle smerte. Man sprøjtede... der er ligesom noget fedt scientific fact, der er til sidst. Ja, man sprøjtede, hvad hedder det nu? Sådan en bistik, eller viftestik gift ind i fisks læber. Og så kunne man sådan se, hvordan de skrabede de der læber op af akvariet og var meget generet. Så det, de gør med... Er det ikke karper, de gør det der med, hvor de spiser noget af dem, og så... I et eller andet sted. Jeg ikke huske det. Hvor er det sandsynligt? Hvis du ser filmen The Isle, så møder de på et tidspunkt en halv fisk, fordi de har spist en anden halvdel. Ja, okay. Jeg synes, den blev rigtig vild, ikke? Men man kunne godt have haft den mere. Jeg vil godt have set, de smadrer mere. Jeg vil hellere have set dem bare smadre, jeg har med økser. Ja. Midt over, når jeg bare virkelig set den bare angribe det der hus fuldstændig vanvittigt. Men de skulle selvfølgelig have smadret den der. Det er jo derfor, de lavede toren. Det er jo bare... Ja, okay. Ej, det ser godt ud. Ej, var det godt lavet. Ej, det er godt lavet. Det er bare ren... fuldstændig skudt på location. Jeg ved ikke, hvordan de har fået lov til at lukke så meget byen ned, så de kan skyde det der på location. Ja, så med det sidste 1 minut og 45 sekunder. Nej. Nå. Jeg kan godt lide, at de allerede efter 1 sekund er nede ved key grip. Der var ikke mange grip. Så de er allerede nede ved runneren lige med. Ja, det var okay. Der var 2, vi gad at nævne, så ja. Run away from the Sharknado. Og der har været second unit, jeg tror bare. Nå, så der er ikke noget... Der er kun et lille second unit. Background? Det er nok alle de der billeder af background, tror jeg. Kæft, der er mange folk der. Jeg bliver også lavet rigtig mange computer, der fik på den her. Nej, det er background, det er statister, alt det der. Nå, det er det selvfølgelig, ja. Selvfølgelig, ja. Så det er alle hejerne, der er nævnt her. Ja. Altså, det er mocap, de er, tror jeg, altså, jeg er sikker på, jeg har hørt noget om, at, hvad hedder ham, der spiller Gollum, han mocapper til toren. Ja. Yeah. Nå, det var sgu da godt. Jeg tror lige, jeg lukker den her. Det var. Jeg render ikke med, at der kommer nogen Marvel-style. Det kan være, at der kommer en high til sidst, som I... Ja. Nu har jeg slukket min, så må I gerne sige det. Ja. Det var sgu da godt. Det var noget. The Ballad of Sharknado. Sådan det. Ham, der har instrueret filmen, har været med til at lave nogle af sangene også i filmen. Ej. Det kunne være godt. Det kunne være godt. Ej, titlen til toren, den hedder Sharknado 2, The Second One. De prøver ikke engang mere, det er fedt. Nej. De bare der prøver. Det er juli, den 30. juli 2014. Ja. Det er da snart. Det er sgu da snart. Tara Reid og Ian Searing er med i I toren, og hvad hun hed, nu skal vi se, hvem det ellers er. Jamen, Cassie Serbo hende. Vivica Fox. Fra Kill Bill, og hvad har vi ellers? Mm. Og så er der endda nogen i toren, der hedder Brody. Sugar Ray er med i den. Ja. Ja, det er stjernekast. Ja. Stjernekast. Ja, de har lidt flere henvisninger til, til Jaws med de der efternavne. Martin og Ellen Brody. Ja. Hvad er budgettet? Er det større end til den her? Kan I se det? Nu skal jeg lige se, hvad... budgettet var 250.000 til den første dollars. Oh. Jeg tror, at i toren, jeg tror, der er mange, der har sagt ja til at være med, bare fordi de kunne være med i Sharknado 2. Yeah. Jeg kan se, Kelly Osbourne og Billy Ray Cyrus, de står også på rollelisten. Ja, det tror jeg. Jeg tror sgu ikke, at Kelly Osbourne, hun er så svært at få fat i. Hun er score eller få fat i til en film, eller... Hvad? Kelly Osbourne, hun er lige blevet tatoveret i hovedbunden. Det så jeg på Ekstrabladet i dag. Okay, og så må det være rigtigt. Ja. Nå. Yeah. Jeg tror, vores lyttere godt kan lide at få lidt fakta. Sådan. Jamen, det er rigtigt. Så du droppet den der med fisksmerte. Den droppede du altså alt for sent. Nå, hvad så? Var det en fed film? Ja, altså, jeg synes jo, den skulle være endnu mere sindssyg. Altså, den blev rigtig sindssyg til sidst, men jeg synes godt nok, at de der opbygningsscener, de var fandme kedelige. Man sad helt bare vente på, at der kom nogle hajer. Jeg ville gerne have set nogle, der skulle være nogle flere mennesker, der døde. Ja, det skulle have været ligesom i... Altså, det var noget af det, der var fedt ved Piranha 3D, det var, at den var full retard. Den var bare crazy shit. Men det der var simpelthen svævende peniser, og der var det hele. Flydende penis. 3D-penis. Det er også det, der er måske lidt problem med den her. Det er også det der med, at vi får... Den der kærlighedshistorie, vi får sat op, den, altså det, den får jo ikke rigtig i hus og sådan noget. Det er bare sådan lidt, når jeg sådan bare slut. Hvorfor en kærlighedshistorie? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, men var der ikke lidt en kærlighedshistorie mellem? Jo, der var der lidt flirt og sådan noget, men den blev der løst. Sønnen fik Nova, og han fik ekskonen ind tilbage, eller et eller andet, ikke? Gjorde han det? Nå. Ja. Men så var det ikke så snavet til sidst. Christoffer, nu lige. Snavet? Vi havde travlt, okay. Hvad fanden lavede du? Vi kiggede på alle hejerne. Så var det lige for dig. Ja, men altså, jeg fik alle nuancerne med. Ej, jeg synes konceptet bar den rigtig langt. Ja, det gjorde det. Den så var sådan lidt lige lovlig standard i udviklingen og plot og så videre. Det så var det. Ja, ja, det, altså det er jo sådan klart mere koncept end det film eller andet. Der er nogen, der har tænkt, det kunne fandme være fedt, hvis det nu var hejer, der var i tornadoen, bare ude folk. Ja, det kunne være fedt. Lad os prøve at se, om vi kan lave en film rundt om det. Ja, lad os gøre det. Men man havde ikke rigtig behøvet tornadoen. Altså, det er kun til sidst, man... Det første var det bare crazy, at de var over det hele op af toilettet. Og ja, men de skulle jo forklare, hvordan de kom op på land på en eller anden måde sidst. Ikke? Men det kunne være fedt, hvis det bare var oversvømning. Altså, oversvømmelse. Det behøves, du har ret i, det behøves jo ikke være det der ekstra element med den der skide tornado. Det havde faktisk været federe, hvis de bare smadrede hajer til sidst, synes jeg. Mm. Det er også, jeg synes ikke rigtigt, de fik nok ud af det der sådan hej-element i vandet. Jeg synes aldrig rigtigt, det var aldrig rigtig skræmmende. Nej, men det blev heller aldrig rigtig sindssygt for, altså det var sindssygt, men det var ikke sådan, jeg havde ikke regnet med, at det blev mere sindssygt, det var. Jeg var lidt skuffet over, hvor sindssygt det blev, jeg synes. Ja, det skulle være mere sindssygt. Ja, de kunne godt have kørt den længere ud, altså. Det kunne de sagtens. Ja. I said Black Sheep. Ja. Ja, den er faktisk ret sjov. Den synes jeg havde lidt mere craziness på den gode måde. Ja, okay. Ja, altså der var for mange snakkescener, altså det var, ja, scenen med de børn der i den bus, det var bare, og supermarkedscenen, og det var bare for mange... Det var også det der med, at de bare forsvandt, de der børn, det synes jeg slet ikke var mærkeligt. Ja. Det er ikke det, man kom for. Man kom for at se de her dumme hajer, ikke? Det, ja, ja, man kommer jo ikke for at få dramaet, og jeg ved godt, der skal jo selvfølgelig være lidt ligesom i en grundfilm, ikke? Der skal jo være lidt... Det er i hvert fald en traditionel tankegang, der skal være et eller andet, der sådan holder tingene sammen, ikke? Et eller andet, der samler, og sådan det bliver en sammenhæng. Og det var der også her. Men det er også, altså, de prøver jo på at bygge Finn, eller Steve op, som sådan en rigtig good guy, som kan lidt det hele, men hvorfor tager de den så ikke helt ud? Altså, det, man ser ham der være sådan lidt, okay, man ser ham springe ind i munden på en haj, men altså, man savner de der ass-kvaliteter med, at han går fuldstændig bananas. Ja, nemlig, ja. Altså, de prøver at bygge ham op, ikke? Men så, det ender bare med, han er en good guy, som klarer den, og som redder sin familie. Åh, ja. Ja, så lader jeg det. Hurra. Jamen, jeg vil hellere have det der med, at han hoppede ud sammen med, med bilen til sidst, og så skulle hoppe ud af den der tornado, blev slynget af helvede til. Men det var selvfølgelig, der var den åd ham til sidst. Det var ret fedt, faktisk. Det kan være, det kommer i toren, alt det, vi savner i etteren. Toren er jo som regel vildere end etteren. Altså, så. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Godt til at se troen. Ja, ja. Ja, ja. Vi kan håbe, den kommer i biografen herhjemme. Ja. Cannot wait. Nej, men jeg tror det er en fed film at se sammen med folk. Det, knappe på øl op og så se den sammen med nogen, så tror jeg det er fedt, men det er nok ikke en film man skal se alene. Nej, den har ikke lige. Jeg synes det var sjovt at se sammen med jer. Altså det var det der gjorde den sjov. Ja. Med mindre at man er til shark porn, ligesom Chandler. Ligesom ja, det så er den god. Ja. Jeg tror ikke jeg var kommet igennem den alene i hvert fald. Ah, det nej. Nej, man har nok givet lidt op. Altså den var sgu også lidt, den blev sgu også lidt kedelig, ikke? Det er lidt sjovt, fordi hvis man ser Troll 2, dengang vi så den tror jeg godt, jeg ville kunne se alene. Den ville jeg godt kunne se det sjove i at se. Den havde nok været hård at komme igennem, men den er bare, den er, altså, der gør de stille scener ikke noget, fordi jeg er så fuldstændig vanvittigt dårlige. Det er det her også, men det er bare sådan noget, som er lavet dårligt til et publikum, altså flere til en gruppe, hvis det giver mening. Men... Ja. Jamen, det er jo også fordi, altså gruppen var du jo ligeglad med. Du var jo ligeglad med de der karakterer, ikke? Og du er jo fuldstændig ret, Kasper, der med de der personer. De døde lige om lidt, fordi... vi har ikke engang hørt dem tale, tror jeg ikke. De var der bare lige pludselig. De var måske en af de der skur. Det var en af dem, der også var på fight school. Ja, de kom kun med for at blive slået ihjel. Altså, der var ikke de andre i det her. Ja. Og det var meget godt klaret, Niels, at du havde en nedtælling til ham, pædagogen døde. Det var faktisk lige på sekundet. Det var rimelig godt. Det var ret vildt. det var lige ved, det var den der scene der fra... Altså, de har planket rigtig meget for rigtig mange filmer. Vi nævnte jo selv Deep Blue Sea. Det var lige ved, det var den scene med Samuel Jackson derfra. Okay. Hvor han kunne have han også hoppe. Ja. Der var en holder talen. Jamen, det er sådan nogle super sharks, er det ikke det? De er jo just naturally engineered. Jamen, det er rigtigt. Ja. Så dem her, de har bare været på en frik date med en delfin. Den virker godt nok som en fantastisk film ved siden af den her. Ja. den er også, det er også en god film, den kan jeg godt lide. Den. Ja. Ja. Nå, skal vi runde af? Har I et eller andet, I vil sige, før vi slutter? Ja. Det er svært at finde på noget at sige. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad der er mere at sige. Så synes jeg, vi skal slutte af med næste gang. Niels, der er det jo dig, der vælger, og nu er Sharknado 2 ikke kommet ned endnu, så du har jo været nødt til at finde på noget helt andet. Ja, jeg var nødt til at gå i arkivet og gå helt tilbage til 2007, til en film, der bliver lidt aktuel her om et stykke tid, eller serien gør. Vi skal se Transformers af Michael Bay. Nej! Og det er, vi har snakket om Michael Bay så mange gange, vi har ikke set nogen af hans film, og... Så jeg synes, det var på tide at se en Michael Bay-film. Jeg har faktisk set den første Transformer, jeg fik sådan lidt hovedpine af den, da jeg så den. Den første Transformers er, altså, altså et mesterværk i forhold til 203'eren. Men det siger ingenting, Morten. Nej. Det er din ord er meningsløse. Ja. Kunne vi så ikke se The Rock i det mindste, eller sådan et eller andet? Ej, det er for godt. Det er godt valgt, det der. Det tror jeg, ja. Så længe du ikke valgte 2'eren eller 3'eren, så vil jeg... Det jeg har selv lige set 3'eren på en af Netflixerne, og den var stykker at komme igennem, vil jeg sige. Ja, vi har også en god blondine med i Transformers 1, det, som bare redder dagen. Ja. Det kan jeg slet ikke huske. Nej. Jeg kan bare huske, at jeg ikke kunne kende forskel på de der skide robotter. For når de slår sig med hinanden, så kan du ikke se, hvem fanden der er gode, og hvem der er onde. De ligner bare hinanden alle sammen. Nå, det kan vi tage til. Så gang det med 10, så har du 3'er. Designet er bare så kedeligt, de der robotter. Man kunne have lavet så mange fede ting. Og det, Gang det med 20, så har du 4'er. Gang det med 1000, så har du, Mark i Mark, ja. Nå, jamen super, det bliver godt, det bliver om 14 dage. Yes, så indtil da, se Sharknado, eller se noget andet Sharknado, se Deep Blue Sea, eller et eller andet. God high film. Eller find Sharknado på Netflix, og se den en gang til. Altså, nu har det kunne man faktisk godt. Ja. Jeg tror lige, jeg kan nå det inden, jeg smutter sig. Altså, hvis jeg var fuld nok, så kunne jeg godt tåle at se den igen. Men det kan man selvfølgelig sige om mange film. Men jeg tror bare, det var sådan en solo-audio-kommentar, bare mens man siger, så. Ja. Hvem er det, der knap op? Sådan, så er vi i gang. Så kører vi igen. Har vi alle sammen startet den, så er vi klar igen. 3, 2, 1, kør! Åh, der er godt med mange hejer. Perfekt. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Jo, det var sgu da sjovt. Det var meget sjovt. Jeg ved sgu ikke, hvor godt det blev. Nu må vi se. Det er svært at vurdere. Yeah. Det er en udfordring, når man ikke har prøvet det før. Jamen, jeg tror ikke, det bliver nemt. Altså, jeg synes, det var fedt. Det var sjovt. Jeg tror kun, den var sjov at se, fordi vi så den sammen. Fordi der var kræftet med ikke god. Nej, det var den virkelig ikke. Det var den virkelig ikke. Det var faktisk rigtig ringe. Men det var sjovt at se, efter jeg har set den der Roger Corman-dokumentar der. Som sådan fremhæver det der. Men hvad er det, de vil se, de unge mennesker? Så var... Okay, så tager vi et take der, og tager vi et take der, og så lige nogle fatter, og sådan, så har vi en film, ikke? Det følger hans principper rimelig godt. Men jeg synes, Roger Corman er bedre til at lave film. Altså, de har et eller andet, for eksempel, hvad hedder den? Hans Seven Samurai remake, hvad den hedder? Den er meget fed. Den kunne vi også se en dag. Hvad den hedder? Kan jeg ikke huske. Niels, han taster. Niels, kan du ikke det? Det er den, hvor Robert Vaughn, han spiller samme rolle som en Battle Beyond the Stars, ikke den hedder? Battle Beyond the Stars, ja, den er faktisk okay. Der er også okay effekter i den, faktisk, sådan, i forhold til, hvad den nu er for noget. Og der er også rimelig mange patter i den også. I 2013 blev Ian Searing en del af Chippendales. What? I 4 uger optrådte han med Chippendales. Man, du har ikke kommet med de facts nu. Nej. Det skulle du have klippet. Jeg læser på hans Wikipedia-side, og så faldt jeg lige over det der. Det er sgu da crazy. Det skal lige klippes ind. Jeg ved ikke lige, hvornår, men... Der er helt der, kan I ikke huske hende der i Battle Beyond the Stars, der har den der mærkelige dragt på? Og jeg bare har ikke set det, tror jeg ikke. Har du ikke set den? Det kan være, vi skulle se den der. Der er også den der Star Crash med, med David Hasselhoff som rum... Rumprins, ja. Og pludselig for Plummer som kejser og... Det er ikke den, det er ikke det Carpenter, vel? Nej. Hvad fanden er han hedder? Det, det... hans rumteam hedder? Og så Star. Starman. Ja, Dark Star. Han har også lavet en, der hedder Starman, har han ikke det? Jo. Men det er, den foregår på jorden, jo. Ja. Jeg tænker på, at Lars Starfire, det er de to, dem på altid byttet rundt på. Men sådan en som Star Crash, den ligger faktisk på Netflix. Jeg tror, det kunne være ret sjovt at se sammen. Ja. Du kan nå at lave Transformers om endnu. Åh, gud, ja. Det kan ikke lade sig gøre.